Amy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 750 razy interweniowali strażacy z powodu nawałnic, które przeszły nad Polską. Pierwsze decyzje w lipcu. W pierwszej kolejności może mniej decyzji, ale żeby one były zapięte na ostatni guzik. Komisja weryfikacyjna rozpoczyna pracę. Teraz jeździ tamtędy 100 tirów, wkrótce może być 500. Już w tej chwili jest niebezpiecznie, dzieciaki do szkoły chodzą, a jak tak będzie taki duży ruch, to ja nie wiem, co będzie. Protestują mieszkańcy osiedla Kłodnica w Kędzierzynie Koźlu. 750 interwencji strażaków po nawałnicach, które przeszły nad Polską. Najwięcej 400 na Mazowszu, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. 180 na terenie miasta starszego Warszawy, z kolei w województwie łódzkim ponad 130 wyjazdów, a także ponad 40 w województwie lubelskim. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu setek połamanych i powalonych drzew oraz ich konarów, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Wiatr zrywał linie energetyczne i uszkodził wiele stacji transformatorowych. W całej Polsce prawie 58 tysięcy odbiorców energii elektrycznej było pozbawionych dostaw. Sytuacja powoli stabilizuje się. W całej Polsce dostaw energii elektrycznej pozbawionych jest około 4100 odbiorców. Najwięcej, bo prawie 4000 na Mazowszu, z czego 2000 na terenie miasta stołecznego Warszawy. Niegroźnie ranny został strażak, który pracował przy usuwaniu drzewa w Warszawie. W trzech ostatnich dniach czerwca początek prac. W lipcu pierwsze decyzje. To wstępny plan działania komisji weryfikacyjnej badającej aferę reprywatyzacyjną w Warszawie. Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że pierwsze nieruchomości, którymi zajmie się gremium, są położone przy Twardej 8 i 10. Efekty działania komisji mają być znane już w lipcu, przewiduje Patryk Jaki. Twarde decyzje zostaną podjęte w lipcu. Jak zapewnia przewodniczący komisji, będzie ona działać dokładnie, tak aby jej decyzje zostały utrzymane w wyższych instancjach. Dlatego w pierwszej kolejności będziemy się koncentrowali na tym, aby podjąć może mniej decyzji, ale żeby one były zapięte naprawdę na ostatni guzik. Na rozprawy jako strona została wezwana prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc, a jako świadkowie są wzywani urzędnicy, którzy zajmowali się reprywatyzacją i prawnicy. Niektórzy ze świadków przebywają w aresztach, ale mają zostać doprowadzeni na posiedzenie komisji. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Boją się zwiększonego ruchu ciężarówek i budowy przepompowni paliw. Około 150 mieszkańców osiedla Kłodnica w Kędzierzynie Koźlu protestowało przeciwko rozbudowie portu na Odrze. Według nich jest wiele niewiadomych, a inwestor zataja fakty dotyczące funkcjonowania portu po jego uruchomieniu. Chcemy wyraźnie powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwni inwestycjom i rozwojowi Kędzierzyna Koźla, mówi Małgorzata Albin, radna Kłodnicy. Tu chodzi zupełnie o coś innego. Akcja protestacyjna ma na celu zaakcentowanie naszych obaw oraz nieścisłości wynikających z wypowiedzi inwestora, a także we wniosku, jaki inwestor złożył do RDOŚ-u, w którym jest mnóstwo nierzetelnej informacji w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie inwestycji. Przez Kłodnicę przejeżdża dziennie ponad 100 tirów. Po uruchomieniu portu może ich być nawet 500. Już w tej chwili to po prostu jest tyle tutaj tirów ze żwirem, że to się już po prostu żyć nie da, a jak nam tu dowalą 400, czy w ogóle nawet nikt nie wie ile, to ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Kiedyś był port, barki pływały i nikomu nie przeszkadzało, bo to wszystko było drogą wodną. Teraz to się niby ma być port, ale w sumie rozbija się wszystko te samochody. Już w tej chwili jest niebezpiecznie, dzieciaki do szkoły chodzą i jak tiry przejeżdżają, mamy studzienki pozapadane, szklanki wypadają nam z kredensów, a jak tak będzie taki duży ruch, to ja nie wiem, co będzie. Radni z Kłodnicy jadą dziś do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Remont portu już się rozpoczął. Pierwsze ładunki mają się pojawić w przyszłym roku. Na koniec talenty trójki. To już ósma edycja konkursu dla młodych, najbardziej obiecujących twórców, studentów i absolwentów uczelni artystycznych do 30 roku życia. Jurorzy oceniali uczestników w trzech kategoriach. Za dezynwolturę i odwagę w sięganiu po różne języki i tradycje malarskie. Nagrodę Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualne otrzymuje Martyna Czech. Chciałam uciekać, bo o 21.15 miałam pociąg, ale chyba nie ma wyjścia, więc zostaję. Bardzo miło ogłosić, że w kategorii film Talent Trójki 2017 otrzymuje Zofia Kowalewska. Mam nadzieję, że słuchają teraz mnie moi dziadkowie i chciałam ich serdecznie pozdrowić i podziękować za odwagę, bo bez was by tego wszystkiego nie było. Dziękuję bardzo. Talent Trójki w kategorii teatr dla Jaśminy Polak. Jury doceniło niezwykłą osobowość aktorki oraz niekonwencjonalne i kreatywne podejście do teatru powstającego w żywym kontakcie z widownią. Nie będę powiedzieć, mam pojęcia, ale bardzo dziękuję i się bardzo, bardzo cieszę. A no i pozdrawiam wszystkich. Wręczono też nagrodę specjalną dla uznanego twórcy, czyli Diament Trójki. Odebrał ją Mirosław Bałka, rzeźbiarz, autor instalacji, wykładawca na Wydziale Sztuki Mediów w warszawskiej ASP. To był serwis Trójki. Zapraszamy na serwis sportowy, Michał Gąsiorowski. U nas dzień dopiero się zaczyna, a w Golden State trwa zabawa. I to w najlepsze i pewnie jeszcze sporo się przeciągnie. Koszykarze Golden State Warriors po roku przerwy znowu zostali mistrzami NBA. W finałach pokonali 4-1 Cleveland Cavaliers. W decydującym meczu było 129-120. Warriors ponownie mistrzami. To drugi tytuł na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Największą postacią finału był notujący regularnie ponad 30 punktów bojownik nie tylko ze względu na przynależność klubową, ale również i na parkiecie Kevin Durant. Od dwóch dni nie mogłem spać, to coś cudownego zdobyć mistrzostwo na własnym parkiecie. Podsumował Durant. Wykonuję najlepszy zawód na świecie, ci gracze są dla mnie najwspanialszym prezentem. Mówił z kolei trener Warriors Steve Kerr. Tylko początek decydującego pojedynku wskazywał, że może dojść do niespodzianki, kiedy to Cavaliers wywalczyli kilkupunktową przewagę. Potem na parkiecie niepodzielnie dominowali gospodarze. Z Miami Jan Pachlowski. Kevin Durant w każdym z meczów finałowych zdobywał przynajmniej 31 punktów. To jest naprawdę spory wyczyn. Dziś rzucił 39, bardzo dużo, chociaż LeBron dzisiaj 41. A dla Warriors to piąty tytuł w historii. Warto też dodać, że Marcin Gortat został rekordzistą tegorocznych playoffów. W meczu przeciwko Atlancie uzyskał 18 zbiórek i nikt tego wyniku już później nie poprawił. Rosja, Brazylia i Iran. Te drużyny mają już w kieszeni grę na piłkarskich mistrzostwach świata. Iran pokonał wczoraj 2-0 Uzbekistan. Ma w tabeli grupy już 20 punktów i może zacząć szykować się do mundialu. Do finału Regat o Puchar Ameryki szykują się tymczasem dwa zespoły. To obrońcy tytułu US Team oraz Team New Zealand, który okazał się najlepszy w eliminacjach do Pucharu Ameryki. Nowa Zelandczycy pewnie 5-2 pokonali szwedzki Artemis. Tak przy okazji to warto przypomnieć, że nazwa trofeum nie pochodzi od Ameryki jako organizatora, ale pierwszego jachtu, który zdobył puchar, nazywał się właśnie Ameryka. Zwyciężył w 1851 roku w regatach dookoła wyspy Wright. W sporcie za godzinę będzie więcej m.in. o piłkarskich transferach. Zapowiada się na to, że Real Madryt znowu spróbuje skusić Roberta Lewandowskiego. Polak z 54 golami na koncie jest trzecim najlepszym strzelcem w Europie. Ex aequo z Cristiano Ronaldo. Tyle, że Ronaldo może poprawić swój wynik na Pucharze Konfederacji. No i właśnie się okazało, że zagra w specjalnych butach. Barwach flagi portugalskiej. To będą takie jedne, jedyne buty dla Cristiano. Ale mam wrażenie, że nasi reprezentanci na ten ostatni mecz też dostali takie biało-czerwone buty od jednego ze sponsorów. Wysoka wyglądało, jakby były bardzo różowe. Więc aha, nie wiem, no to chyba rozumiem. Raczej nie. Może po prostu tak szybko biegali, że te kolory się tak, wie pan. Ewidentnie, no musimy zapytać. Tak po prostu. Doktora Rożka musimy zapytać, czy to możliwe. To jest świetny pomysł. Doskonały. Z północnego zachodu napływa dość chłodna, polarno-morska masa powietrza. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na krańcach północnych, a także na północnym wschodzie przelotnie popada. Najwięcej przejaśnień na południu kraju. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany. Na wybrzeżu i wysoko w górach dość silny. W porywach nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli sobie rośnie. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 19 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, do 21 stopni w Krakowie i Przemyślu. A widziałeś, jak się jeden z tych katamaranów na pucharze przewrócił do przodu? Widziałem, a sprawdziłem, dlaczego pedałują. Bo tak, bo muszą państwo wiedzieć, że te katamarany mają takie coś, że załoganci albo kołowrotkują rączkami, albo pedałują nóżkami. Tak, no i chodzi o to, że tam kumuluje się energia do systemu hydraulicznego, który wspomaga bardzo skomplikowane komponenty na tych jachtach. No i wszystko jasne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lewo siódma rano telefony. Prawo ósma śniadanie w biegu. Prosto do 12:00 odpowiadanie na maile. Prawo 14:00 rachunki. Prawo 16:00 wideokonferencja. Lewo 18:00 odbiór towaru. Prawo 23:00 ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto 1:30 zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych dostępną nawet w 24 godziny. Bo twój bank działa na twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry.

Trzeba dopasować też spotkanie z przedstawicielami Trójmorza, tej inicjatywy Trójmorza. A czy jest brany pod uwagę przelot prezydenta Trumpa do Wrocławia, czy odwrotnie? Na razie nie. Nie, na razie to jest tylko wizyta w Warszawie. Także ewentualnie część myślę tutaj, znaczy pani myśli tutaj o tym globalnym forum, które w Wrocławiu zwykle się odbywa od wielu lat wspólnie z Atlantic Council. No i w tym roku też szczyt Trójmorza miał być również we Wrocławiu. Tak, no ale prezydent Trump zdecydował się przylecieć tylko do Warszawy. Musimy to uwzględnić. Być może część elementów z tego globalnego forum zostanie przeniesiona do Warszawy. Niektórzy politycy opozycji sugerują, że pośród tematów powinna pojawić się kwestia praworządności w Polsce, choć z drugiej strony mają nikłą nadzieję, że tak będzie. Pan spodziewa się takiego wątku w rozmowach? Nie, nie spodziewam się. Ten wątek już w większości przypadków w rozmowach zagranicznych nie istnieje. Czy w wątku gospodarczym będzie rozmowa o pakiecie klimatycznym? Na pewno będzie wątek gospodarczy, na pewno będzie wątek gospodarczy w formule bilateralnej, dlatego że chcielibyśmy, aby inwestycje amerykańskie w Polsce, w naszym regionie wzrosły. Nasze relacje gospodarcze polsko-amerykańskie, no, nie należymy do czołówki partnerów ekonomicznych Stanów Zjednoczonych, natomiast uważamy, że Stany Zjednoczone mogły bardziej zainteresować się tym regionem. No, jeśli Chińczycy, którzy są dalej położeni od Europy Środkowej, są w stanie wygenerować taką inicjatywę pasa i szlaku i zmobilizować tutaj 16 krajów regionu, to również przedstawiłem tą propozycję Amerykanom. To przecież również wam się powinno opłacać, aby z tym regionem współpracować. A jeśli chodzi o pakiet klimatyczny, o co pytałem? Pakiet klimatyczny może być dyskutowany, dlatego że pani nawiązuje do tego, że prezydent Trump wycofał się z porozumień paryskich. Że się wycofuje. Więc być może będzie na ten temat rozmowa, na temat skutków tej decyzji amerykańskiej na Europę. Bo zdaje się, że dla nas to nie są dobre skutki, prawda? Ponieważ amerykański węgiel, jest go przede wszystkim bardzo dużo, jest to drugi po Chinach producent, a po drugie ten węgiel jest tańszy. Ale nie wiem, czy jest opłacalny transport jednak na taką odległość. Jeszcze tańszy jest węgiel australijski na przykład, ale go nie opłaca się eksportować aż tak daleko. Więc na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, ale to być może w innym kontekście też na temat porozumień, jakie zawarliśmy z Unią Europejską, czy ambicji Unii Europejskiej. To na pewno będzie rzutowała ta decyzja amerykańska. A co będzie najważniejszą sprawą, najważniejszym tematem tej wizyty? Myślę, że bezpieczeństwo jednak naszego regionu. Mamy tutaj od początku tego roku żołnierzy, kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, kilka tysięcy sprzętu amerykańskiego. Mamy za granicą polską, za wschodnią granicą polską nierozwiązany konflikt rosyjsko-ukraiński, więc na pewno to będą kwestie dominujące. Kwestie natowskie, zachowanie obu krajów NATO i innych krajów w NATO. Wiem, że dla prezydenta Trumpa jest to ważne, ile państwa natowskie wydają na obronę, więc na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, jak zachęcić innych, aby jednak włączyli się do tego rozwoju obrony natowskiej. Jeśli inni nie płacą w Europie, to też to działa na naszą niekorzyść, bo my płacimy oczywiście tyle, ile trzeba. Dlaczego? Tak, oczywiście, dlatego, że NATO jest słabsze wtedy. Jeśli są państwa, i to bogate państwa zachodniej Europy, które wydają około 1% na uzbrojenie, na budżet zbrojeniowy, to znaczy, że brakuje im pieniędzy nawet na ćwiczenia, już nie mówiąc na to, żeby dysponować nowoczesnym sprzętem. To znaczy, że wtedy zobowiązania natowskie mogą być niewykonywane. Czy ze strony polskich władz jest takie oczekiwanie, żeby prezydent Trump raz jeszcze potwierdził, że dla niego ważny i obowiązujący jest artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego? No ale prezydent Trump już to potwierdzał. Tak, natomiast na spotkaniu z prezydentem Rumunii. Tak, niedawno. Być może potwierdza, ale nie jest to decydujące, dlatego że potwierdzeniem artykułu 5 jest obecność amerykańska, prawda? Do końca 2016 roku, kiedy Polska była takim symbolicznym członkiem NATO, ponieważ no właśnie nie mieliśmy znaczącej obecności sił natowskich na terenie Polski, to zawsze przez kilkanaście lat naszej obecności w NATO utwierdzano przekonanie, no ale jest artykuł 5. Prawda? Więc zamiast retoryki ja wolę teraz mieć 5000 żołnierzy amerykańskich na terenie Polski, którzy stanowią. Ale to nie musi być alternatywa, może być i to, i to. No ale nikt nie kwestionuje artykułu 5, więc moim zdaniem ta dyskusja, która rozwinęła się po na przykład wizycie Donalda Trumpa w Brukseli, tym mini szczycie natowskim, że tam nie wspomniał artykułu 5, jest sztuczna, dlatego że Amerykanie wydają 4% swojego budżetu, swojego produktu narodowego brutto na zbrojenia. To są czasem 4 razy więcej niż niektóre bogate kraje zachodniej Europy. O tym przypomniał Donald Trump właśnie w Brukseli. A poza tym to Amerykanie zdecydowali się samodzielnie wysłać brygadę pancerną do Polski, a nie żaden inny kraj zachodniej Europy. A jeśli chodzi o prolongatę obecności wojsk amerykańskich w Polsce, to wszystko już zostało ustalone na tym miniszczycie? Czy ciągle czekamy na jakieś jeszcze przypieczętowanie? Szczyt na ten temat nie dyskutował, bo to nie jest kwestia, którą zajmuje się w tej chwili NATO. Ale ten wątek, nie wiem, może w kuluarach się pojawił, ale była o tym mowa. Ten wątek pojawił się w czasie rozmów, jakie prowadził prezydent Andrzej Duda z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem. Jemu towarzyszyła też jego zastępca, pani Bette Miller. To jest Amerykanka, która przypominała, że praktycznie do 2020 roku fundusze amerykańskie są zabezpieczone. Także będziemy oczekiwać, że dzisiaj się od prezydenta Donalda Trumpa przedstawi jakąś wizję perspektywiczną, no ale mamy świadomość, że najlepsze kilka lat te decyzje są podjęte i są wykonywane. Panie ministrze, ja zawsze liczę na szczere odpowiedzi, a teraz szczególnie proszę o szczerą odpowiedź. Czy według pana prezydent Donald Trump odwiedza Polskę jako swojego ważnego sojusznika przede wszystkim, czy też jako lidera regionu, ponieważ w sytuacji, kiedy stosunki z Paryżem i Berlinem no, nie są takie idealne, jak by się mogło wydawać, że mogłyby być, chce nawiązać kontakt z Europą poprzez kraje Europy Środkowo-Wschodniej? Być może jedno i drugie. Na pewno jesteśmy ważnym sojusznikiem, bo jesteśmy położeni w ważnym geopolitycznym miejscu dla NATO. Przez wiele, wiele lat, być może dekad, Polska będzie tym państwem flankowym. NATO pewno się jeszcze długo nie rozszerzy ze względów różnych, więc jesteśmy ważnym państwem ze względu na położenie, ze względu na wydatki, ze względu na to, jak traktujemy armię, jak chcemy się modernizować. Po drugie, jesteśmy ważnym i to między innymi ja tego argumentu używałem, rozmawiając z Rexem Tillersonem. Przyjazd do Polski to jest możliwość spotkania się z szeregiem przywódców również z całego regionu. I to był być może też argument, który zdecydował, że zarówno w Polsce spotka się nie tylko z liderami polskiej polityki, ale również przywódcami innych krajów w regionie. I kolejna prośba o szczerą odpowiedź. Czy fakt, że amerykański prezydent odwiedza nas po drodze na spotkanie G20 odbiera nieco blasku tej wizycie? Nie, zwykle tak się łączy takie wizyty, dlatego że no to jest przelot przez ocean. Przypomnę, że pierwsza wizyta kilka tygodni temu miała bardzo ciekawą formułę, bo to była wizyta w Arabii Saudyjskiej, to była wizyta w Izraelu i to była wizyta we Włoszech. Więc czy któryś z tych krajów miałby mieć pretensje, że połączono to w ten sposób? Formułą było odwiedzić kraje trzech religii. No tutaj mamy, odwiedza się kraje zachodniej Europy, odwiedza się kraje wschodniej Europy, czy środkowej Europy, więc nie ma tutaj żadnego problemu, aby tak patrzeć na tę wizytę. Komisja Europejska rozpocznie w środę procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec krajów, które nie biorą udziału w programie relokacji uchodźców. Tak poinformował wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o Polskę, Węgry i Czechy. Na czym polega ta procedura? Co nam grozi, na co powinniśmy być przygotowani i jak będziemy reagować? Nic tam nie grozi. Retoryka grozi. Czyli nie reagujemy? Z programu nie będziemy reagować, będziemy tłumaczyć, że jest to bezprawne. Z programu, który został przyjęty w 2015 roku, z tak zwanej relokacji, a ja nazywam to przesiedlenie siłą, 160 tysięcy tak zwanych uchodźców, w zasadzie to jest, są emigrantów, głównie nielegalnych, którzy uciekli. Wykonano około 20 tysięcy, czyli żadne państwo w Europie, państwo członkowskie Unii Europejskiej nie wykonało tego programu. Oczywiście kilka państw w ogóle nie przystąpiło do tego programu. Nie można łączyć tej relokacji czy przesiedleń siłą z jakąkolwiek polityką europejską. Ale może popełnia błąd pani premier, Przyjmowanie emigrantów powinno być prerogatywą państwa członkowskiego. Przyjmowanie emigrantów zależy od demografii danego kraju, zależy od rynku pracy i nie może być narzucane przez jakąkolwiek instytucję europejską panie czy światową. Panie ministrze, może pani premier Szydło popełniła błąd, mówiąc, że rząd uszanuje decyzje swoich poprzedników, a mówiła tak w końcu 2015 roku. Później rząd zmieniał zdanie, mówiąc o liczbie 400, a później 100 uchodźców, aż wreszcie o liczbie 0. Tak, jak powiedziałem, ponieważ w większości to są nie uchodźcy, to są emigranci, którzy przedostali się nielegalnie do Europy. Oni nie chcą zostać przesiedleni do Polski. Musielibyśmy to wykonać siłą. Następnie w Polsce musielibyśmy ich zatrzymać również w jakichś obozach chronionych. Tego się nie da zrobić. W XXI wieku nie ma możliwości, aby przesiedlać ludzi na siłę, jeśli tego nie chcą. Ja rozumiem, że moje pytanie się wydało panu nieistotne, bo teraz to już nie ma znaczenia, czy to był błąd, czy nie. Że na początku rząd postanowił uszanować decyzję poprzedników. Nie wracam do historii, zajmuję się bieżącą sytuacją. A jak należałoby, jeśli pan mówi historia, to jak należałoby zakończyć tę historię? Czy jest szansa na opcję zerową, na nową rozmowę w gronie państw Unii Europejskiej o problemie kryzysu migracyjnego? Tak, i o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jak pomagać uchodźcom tam, gdzie należy im pomagać. Europa płaci 3 miliardy euro Turcji, aby pomóc uchodźcom syryjskim, którzy przedostali się z Syrii do Turcji. Jesteśmy uczestnikami również programów wielostronnych, jak i programów polskich. Pomagamy Syryjczykom zarówno w Syrii też, ale przede wszystkim w Libanie i Jordanii. Po drugie, jesteśmy zainteresowani poważną rozmową o ochronie granic europejskiej, o stworzeniu poważnej agencji ochrony granic, która by zapobiegała tego typu masowym migracjom ludności. Jesteśmy zainteresowani wszystkimi procesami, które mogłyby doprowadzić do pokoju w Syrii, w Libii, a więc krajów, z których wydostają się migranci albo przez które przedostają się uchodźcy i migranci z innych obszarów bądź to Bliskiego Wschodu, bądź to Afryki. Więc jest wiele programów, których jesteśmy, czy punktów, które jesteśmy w stanie rozmawiać, jasne, ale dyskutować ja pytam o szansę, i decydować. Ja pytam o szansę na zgodę pomiędzy wszystkimi krajami Unii Europejskiej, a przynajmniej tymi największymi, które mają ciągle głos decydujący bez względu na to, jaka jest formuła głosowania, to jednak... Ale pani pytał, jaką zgodę, byśmy się zgodzili jednak przyjąć ludzi? Nie, ja mówię o zgodę. Ja mówię o zgodę na nowe rozdanie w tej kwestii, czyli na nowe podejście do sposobu rozwiązywania kryzysu migracyjnego w Europie. No to jest podejście, które proponujemy właśnie. Tak, ale właśnie pytam, czy jest szansa na zgodę? Przede wszystkim podjąć skuteczne próby rozwiązania konfliktu syryjskiego, libijskiego, to po pierwsze. Po drugie, pomagać tym uchodźcom, którzy są wokół tego konfliktu. Po trzecie, zbudować straż obrony Europy i tak dalej. Więc to jest cały proces, którym jesteśmy zainteresowani, aby uczestniczyć, rozwiązywać. I tutaj jest oczywiście czas, możliwość zgody. Na koniec pytanie o miękki Brexit. Będzie miękki po tym takim dzisiaj jest trudno dziwnym zwycięstwie. Właśnie dzisiaj jest trudno przewidzieć, dlatego że mamy nie do końca rozstrzygniętą sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii. Mamy mniejszościowy rząd pani Theresy May. Być może poprzez jakieś koalicyjne ruchy ten rząd uzyska większość. Nie do końca znamy stanowisko brytyjskie, czy będzie to próba jednak polubownego rozstrzygnięcia spraw europejskich. Ale jest większa nadzieja w tym momencie na miękki Brexit? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Rzeczywiście Wielka Brytania ma, niestety Wielka Brytania ma możliwości alternatywne. Wielka Brytania ma możliwość zawrzeć wiele układów w wolnym handlu, na przykład z państwami dawnymi kolonialnymi, swoim imperium, czyli ma alternatywę wobec Europy. A ja nie mam już możliwości dłużej rozmawiać. Europa takiej alternatywy nie ma, dlatego że Wielka Brytania jest ważnym krajem ze względów gospodarczych, politycznych i musi być skazana na dogadanie się z Wielką Brytanią. Wielka Brytania, jak powiedziałem, ma alternatywne rozwiązanie. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski, Beata Michniś, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. LED TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Polska! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Zbigniew Wodecki. Największe przeboje na dwóch płytach CD. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Pamiątkowy album Dziś i Jutro z Wyborczą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Doświadczenie może nauczyć cię wielu rzeczy. Jak sprawić, żeby komputer sam się nie aktualizował? Jak zjeść pączka bez oblizywania ust? Jak się nie pokłócić z rodziną przy świątecznym stole? Albo czy ubezpieczyć należności, zanim przestaną płacić? Ubezpieczyłem swoich klientów na ponad 1 000 000 000 zł. Jestem profesjonalistą. Jestem Euler Hermes. W biznesie nie ma miejsca na zagadki. Wejdź na eulerhermes.pl i sprawdź, jak skutecznie zabezpieczyć się przed nieznanym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Najważniejszym tematem podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce bezpieczeństwo, mówił przed chwilą w salonie Trójki szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Mamy tutaj od początku tego roku kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, kilka tysięcy sprzętu amerykańskiego. Mamy za wschodnią granicą polską nierozwiązany konflikt rosyjsko-ukraiński, więc na pewno to będą kwestie dominujące. Kwestie natowskie, zachowanie obu krajów NATO i innych krajów w NATO. Wiem, że dla prezydenta Trumpa jest to ważne, ile państwa natowskie wydają na obronę. W Polsce amerykański prezydent będzie 6 lipca. Prokuratura wraca do sprawy zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów sprzed 25 lat. W procesie byłego premiera PRL-u w 2000 roku sąd uniewinnił 4 osoby. Teraz jednak do praskiej prokuratury trafiły nowe dowody. Chodzi o ślady kryminalistyczne w postaci odbitek linii papilarnych. Jaroszewiczów zamordowano w nocy w ich willi w warszawskim Aninie. Byłemu premierowi bandyci zacisnęli na szyi pętle, przedtem go maltretowali. Jego żona Alicja Solska-Jaroszewicz zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości ze sztucera męża. W grobowcu Faraona archeolodzy badają wpisy starożytnych turystów. Celem misji jest grobowiec Ramzesa VI, miejsce, które w skali całej Doliny Królów jest wyjątkowo bogate w ślady obecności dawnych zwiedzających. W podłużnym, ponad 100-metrowym grobowcu wykutym głęboko w skałach jeden z polskich naukowców naliczył ponad 1000 zapisków. Najczęściej są to starożytne odpowiedniki wpisów w stylu tu byłem, Jan Kowalski, czyli zapisane po grecku, rzadziej po łacinie imiona osób, które odwiedziły grobowiec. Grobowiec. Tyle teraz. Więcej informacji w serwisie Trójki o 9:00. Prognoza pogody dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przelotnie popada na krańcach północnych, najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Wiatr umiarkowany w górach i nad morzem nawet dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Słupsku i Piotrkowie, do 21 stopni w Krakowie i w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ten schemat powtarza się. Najpierw podchody, potem podpis na umowie, euforia, impreza firmowa i depresja głęboka jak spojrzenie marynarza. Miesiąc niepłacenia, dwa, rok. A można zaoszczędzić 365 dni nerwów w dobę. Jestem jedynym detektywem w tym mieście, który wszystkie zagadki potrafi rozwiązać w 24 godziny. Jestem profesjonalistą. Jestem Euler Hermes. W biznesie nie ma miejsca na zagadki. Wejdź na eulerhermes.pl i dowiedz się, jak w 24 godziny rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące partnerów handlowych. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy Państwa, zapraszamy na piosenkę dnia, ale to za chwilę, i zapraszamy na niedzielny koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Niedzielny koncert jazzowy duetu Wojciech Myrczek, śpiew, i Paweł Tomaszewski, fortepian. Godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. 2-2 i 7 trójek, teraz można się zapisać. A jeśli chodzi o piosenkę dnia, to oczywiście zapraszamy. Tak się zaczyna. To Depeche Mode. We are not bigots, we have not evolved, we have no respect, we have lost control, we're going backwards, ignoring backwards. Are you counting all the casualties? We are not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going backwards, piling on the misery. Pytanie zasadnicze, czy to będzie utwór, który zagości na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów, czy też nie. Państwo decydują. Proszę odwiedzić stronę internetową i zagłosować. Za 22 minuty 9. Łukasz Karustaj. Zaglądamy teraz do tygodników. Najpierw Kultura Liberalna, która okazuje się w internecie. W najnowszym wydaniu wywiad ze światowej sławy amerykańskim politologiem Francisem Fukuyamą. I on mówi tak. Niezwykle ważne jest to, aby ludzie, którzy wciąż chcą żyć w liberalnej demokracji, nie popadali w nadmierny pesymizm z powodów tego, co się ostatnio dzieje. Wydaje mi się, że osoby, które popierają te bardziej atawistyczne formy nacjonalizmu albo chcą uciekać w nostalgię za przeszłością, są w mniejszości. Przecież w Stanach Stanach Zjednoczonych więcej Amerykanów zagłosowało na Hillary Clinton niż na Donalda Trumpa. Ostatnio odbyły się także wybory w Holandii i Francji, gdzie populiści zostali pokonani, przynajmniej na chwilę. Populizm nie jest nieuchronnym zagrożeniem, które cofnie Europę z powrotem do lat 30. XX wieku. Nie ma ku temu społecznej podstawy. I Francis Fukuyama mówi też tak. Uważam, że masowa migracja jest niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem także dla krajów, z których migranci uciekają. W tej chwili Afganistan jest właściwie pozbawiony wszystkich wykształconych przedstawicieli klasy średniej. Ta grupa nigdy nie była duża, ale teraz wszyscy jej przedstawiciele starają się dostać do Europy. To wywołuje gwałtowny opór w Europie, ale nie jest dobre również dla Afganistanu. Zabrnęliśmy trochę za daleko w otwieraniu granic. Tempo, w jakim ludzie dostosowują się do zmiany kulturowej, jest znacznie wolniejsze niż tempo, w jakim ta zmiana w rzeczywistości się dziś dokonuje. To fragment wywiadu z Francisem Fukuyamą z kultury liberalnej. A teraz zaglądamy do polityki, bo dziś we wtorek, dzień wcześniej, z powodu długiego weekendu i czwartkowego święta, ukazała się Polityka, a Polityka pisze między innymi o tym, o kurach. Gdacząca rewolucja. Bezwzględne na co dzień sieci handlowe nagle odkryły w sobie miłość do kur. Ile w tym troski o los męczonych zwierząt, a ile próby poprawy własnego wizerunku? Tego chyba nie spodziewało się nawet Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które od 2012 roku walczy o poprawę losu polskich kur. We wszystkich większych sklepach stopniowo wycofywane będą ze sprzedaży jaja oznaczone na skorupkach cyfrą 3. Za kilka lat mają zniknąć w ogóle. Dlaczego trójki wywołują takie kontrowersje? To jaja, które znoszą kury, trzymane całe życie w niewielkich klatkach. Dla producentów taki typ hodowli kur jest idealny, bo najtańszy. Kury w klatkach znoszą dużo jaj i żyją dłużej niż ich koleżanki na wolności. Dzięki temu jaja z klatek są tańsze niż te oznaczone cyfrą 2, chów ściółkowy, i 1, kury mające wolny wybieg. Polacy są konsumentami coraz bardziej świadomymi. Chcemy jeść nie tylko zdrowiej, ale też bardziej etycznie. Wiele osób nie zamierza rezygnować z mięsa czy innych produktów pochodzenia zwierzęcego, ale równocześnie próbuje uspokoić własne sumienie. Sieci handlowe dokonały kalkulacji i wyszło im, że opłaca się ogłosić rezygnację z jaj klatkowych. Na razie nic ich to nie kosztuje, bo przecież proces wycofywania jaj trójek będzie stopniowy, a na zyski wizerunkowe można liczyć od razu, mówi Radosław Kaczmarek, szef agencji strategicznej Melting Pot. Nie wiadomo tylko, co będzie za kilka lat. Jaja klatkowe są przecież najtańsze, a polski klient wciąż kieruje się głównie ceną. Nic dziwnego, że producenci jaj nie są zachwyceni deklaracjami sieci. Gdacząca rewolucja, o tym pisze Polityka. A Polityka pisze też bardzo ładne zdjęcia tutaj z Wysp Brytyjskich i pisze: bardzo twardy Brexit. Wielka Brytania po raz pierwszy oddzieliła się od Europy ponad 400 tysięcy lat temu w wyniku nagłego wydarzenia o skali i gwałtowności przypominającej biblijny kataklizm. I taką historię możemy też przeczytać w Polityce o takim bardzo twardym Brexicie 400 tysięcy lat temu. Zaglądamy jeszcze do piłki nożnej, bo dzisiaj najnowsze wydanie tygodnika Piłka Nożna z dodatkiem Under 21, czyli o Mistrzostwach Europy U21, które będą już za 3 dni. W Polsce. Tak, w Polsce i tu między innymi o miejscach zdarzeń, zdjęcia i opisy stadionów, na których te mecze będą. Kraków, Tychy, Lublin, Gdynia, Kielce, Bydgoszcz. Finały młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce rozegrane zostaną na 6 stadionach. 5 wstydzić się absolutnie nie musimy. 6, ten w Bydgoszczy, nie jest na pewno nowoczesny, za to przynajmniej może pomieścić najwięcej widzów. O tym pisze Piłka Nożna. Piłka Nożna pisze też: na kogo patrzeć. Przejrzenie kadr finalistów młodzieżowych Mistrzostw Europy może przyprawić kibica, który zamierza śledzić imprezę o dreszcz emocji. Takiego zlotu światowych futbolistów w naszym kraju nie było od Euro 2012, a kolejny zapewne prędko się nie zdarzy. I tutaj o tych gwiazdach lig i hiszpańskich, i rzeczywiście angielskiej. Warto się tam przyglądać, bo to są zawodnicy, którzy będą gwiazdami za jakiś czas. I z takich mistrzostw... No, niektórzy już nawet zaczynają być, a niektórzy mogą być. I jeszcze może nawet któryś z naszych. Może nawet któryś z naszych. Tutaj są właśnie szanse, analizy, kto tutaj może wygrać. I między innymi bardzo krótko o Polakach. Zatrzymani na ćwiartce, taki jest tytuł tego artykułu. Reprezentacja Polski 5-krotnie zagrała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy do lat 21. W każdym przypadku turniej był rozgrywany w starej formule, kiedy do tego etapu trafiało się prosto z eliminacji. Teraz nadzieje są większe. O tym pisze specjalne dodanie do wydanie, dodatek do tygodnika Polityka. Piłka nożna.